بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين حضرت عیسیٰ علیہ السلام د شبهه جواب اخری هغه د عبدیت دلیلونه قران ذکر کول چې هغه حقیقت کې د عبدیت نخې او علامې او صفاتونه دي چې دا په ځای کې موجودي نو او تعبد ویل شي اغا الہ نشکے دے پاول ذکر کی حضرت مریم ابیار پسید عیسیٰ علیہ السلام ذکر دا حضرت مریم چکین پدی کے یو ترتیب دے چې د قران دا اصول دی کله یو پیغمبر بیان کوي دی یو نیک انسان ناول دا غو فضیلت بیان کی بیا ور پسې ابتلا فضیلت بیان کی چې شک نشته رچې الله والا مرتبه ور کړی و او انسانانو کی ولا درجی و مرتبی اور گڑی دی لیکن دا اللہ دو بندگی نفنشی بچ کے دے مکلف بئی احکام با دنیا کی عبادات و طاعات با پی لازمی او قام قائی ناوی ترتیب سردلتا اول حضرت مریم فضائل او بیا اور پسی داغی ابتلاء امتحان چه اللہ پی ازمیخ کرو اللہ و تعمر کرو تقبل عبادت ار قسم نیو پلو قرآن ترتیب ذکر کی دا دویم مویلو چې هر آیت ردی په باطل باندې خالی نه ضرورت نه رد کوي په باطل د حضرت مریم په بیان کې په دوه قومونو رد دي په يهودو او په نصاراو يهودو دا کیدا ساتلی و چې دې ته ډېر سپک کاتو دې ته خیانت ګروي چې د مریم نه خیانت شوی دی دا عیسی علیه السلام هغه له خود نبوت مرتبه نور کولا دا پیغمبري نه منله اعتراضونه په کول او د نسوارا عقیده دا او چېږي حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغ مور مریم خدای توب تا رسولیو دا عبدیت نے اوچت کریو مرتبی دا الوحیت تا نو اسلام راغنو اعتدالی قائم کن اغدوان رد کرن یہودیانم غلط تی ډیره به ادب کوي او به حرمت کوي د پیغمبرانو د الله د نیکو بندیانو نو سوارام غلط دي هغه یې د خپل مقام اوچتي نه نه نو ځکه اول با د حضرت مریم صفات او فضیلت بیان کی دا برزی په یهودو چری په خیانت الزام لګاو الله بار بار وای چې نه او بل طرف تبا عیسایانو باندې چری ته الله حکم کوي چې زما بندگی کوا زما عبادت کوا رکوع کوا سجده کوا نوی الہ څنګه کېږي او د الله بندگی کوي عاجزی کوي او مطلب تین احتیاج دے ٹول اللہ تا محتاج دے چی محتاجی اغای الہ نشکے دے اذ قالت الملائکتو یا مریم او یاد کاچوی ملائکو اے مریم مرتن جبریل علیہ السلام دے دا جمع چکل روڑی قرآن در تعظیم دا پار اکثر روڑی دا ام قرآن کریم کیا قانون دے چکل اللہ دا چاہ عظمت او عزت بیانی نو یہ اذکری کی بجا میں سارا دیکھ دا تعظیم ہی کا نفع نو حضرت جبریل علیہ السلام ولی دا سورۃ مریم دو واللسم آیات نمالمی گی چلی رب العزت التوی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا منگا ولی گدیتا فالروح یعنی جبریل علیہ السلام مخامخ شدی ته خود بنده په شکل کې اسمره خبرې وسره وکړي چا وی انی اعوذ بالرحمن من کین کنت تقیا زه په ناغړم ستانه پر رحمان ذات سره کته د الله نه یریګنو زمانه ډډې تشا اغاو تسوی قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا زخو بنده نیما بشر نیما اللہ را لے گلیم تا اللہ رسول یم او تالا زیر در کوم پزی سرا اغا بیاوی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بغییا اگر بیاوتوی قال کذالک سمروک دی خبری کری لوی کرامت خدا دے اگر کرامت خودی تنرسی چی بی موسمہ میوی و خوراک بوسرو داڑیر لوی کرامت دے او دلیل دے چی اللہ چی ملائکو بغیر دا پیغمبران نبل چا سرم خبری کری دس لازم ندا دا پا امت کی صرف یو مولا دے فار کے کوگ لرگے دے ابن حزم دا غڑیر دا سی تفردات تی اغنمانی اغوی ملائکو بغیر پیغمبران نبل چاہتا را خبری نکی نجدل تداک حضرت مریم واقعا رالا ندا سنکوی چی بس ویزا پوشوی نیما دا سی بولی کئی مولا باشد کی چپ نباشد دا حل نفا دا ملک دی تباو برباد چاری اوزان تا آنا ہوئی کنا چاری اوزان تا سیر ہوئی کزان تا چٹاکے ہوئی نبیا ویس نہیں نظریه ده پارا دمرا غطا خبرو کنا چوی حضرت مریم پیغمبر وکنا نکلوی نبی و رسولن صاحوا دی خواتی دا صرف ده ده پارا چه جبریل و سارا خبری کری او غوی ابن حزم وی چه ملیک بلچا سارا خبری نکی نو لحاظه مریم پیغمبر شوانو دا گورو دا سه خلق دی دنیا منگوائیو دیرو سر اکڑی دی موسیٰ علیہ السلام مور سر خبری نو اکڑی چن ارزعیه دل پیور کواڑی دا سه نور دا سه خبر اخونه دا نیاد کا چوی ملائکو این جبریل علیہ السلام اے مریم ان اللہ اصطفا کی بیشک اللہ تو مخلوق کی چونکڑی ورکڑی کردال پاس دی حل تا پیغمبران سر نور اوڑی ان اللہ اصطفا آدم و نوحا بس دا اللہ شان دی وروالے پا نبوت سرومی او پا کرامت سرومی ٹک دا تفاوت پا کشتا دے پیغمبر درجی تن رسی خصیفات خودی کا نا تا اللہ ورکڑی دے دویم دل بیاوے لے کو مطلبی جدا جدا دے دل تا مطلب دا دے چتا اللہ ورکلی او تی قبول اکلی د بیت المقدس د خدمت تپارا کنی ناری نا قبلی دا زنانا خو نا قبلی دا استفا و دا اللہ و توحرکی او تی پاک ساتلی دا مصر رجالنا تا تا ناری نا نینی دیشوی اللہ ستا تعریف کئی اللہ ستا پاکت پاکی بیانی ہو پاک دامنی بیانی چتما پاک ساتلی میں مسیح سے رجال تا تنرینانی اندیسیوے و توہارا کی تا اس دامانا تی امراد دام دسنے پاک ساتلی تا گناہنونا تا عمالو سیئونا دا سید غلط و اخلاقنا ٹول پکی را لی وستفا کی علی نساء العالمین او تی غرکلی دپارا دا ولادت عیسیٰ علیہ السلام پٹولو زنانو داغی خلقو داغا وقت دا خلقو داغا وقت خبر کی خواه عالمین نمرات در قیامت نده بلکه داغ زمانی پا خلقو کی او زنانو کی اللہ دا پا طول بانده غره کلی وکن دیر علی مرتبه اول ور کلی وکن دیتا فضیلت ہوئی خواه یهود پا دیر دیر خپشو یه سری ہو اللہ رب العزت وی دو چا پروانو ساتم دا دری قسم الفاظ دا حضرت مریم دا پاک دامنے دا عصمت او دا فضیلت دا پار دی اس ور پسی رد کی پنسوارا ہو جاگی دا عبدیت ناو تو بشریت نیستی اوچنا دا خوالی حدی خلق با دی عبادت کی خلق با دی تسجدی کی خلق با دی تراتیٹی گی دی عبادت نکی دی چا اگی دمر مرتبی ترسول و دخپ المقامنا عیسیٰ علیہ السلام و مریم چی معبودہ نکرن لیو کنا ذکر خوبا قیامت کی اللہ تپوس کی دینا اانت قلتا للناس اتخذونی و امیا الہین من الله سورہ مائدہ آخر کی راضی عیسیٰ علیہ السلام تاویلیو دی خلقوتا چما او زما مور مریم اونی سے پخدائی توب سران الہین خلقو نیولیو کا نازغو تپوس نکی تنکا نزی آیتونو کی پاغی رد دے چنا ٹک دا مرتبہ اشتا دے فضیلتی اشتا دے اللہ ویلی دی لیکن الوہیت پک نشتا دے معبود ندی گور امر ورتا کیا مریم اقنتی لربک اے مریم عاجزی کوا خاص پل ربتا اگا لفظ راوڑا دا قنوت چگا توعات تاویل شخا ہر قسم توعات چی نو قنوت دلان درازی عاجزی کوا خاص پل ربتا ذکر دا توحید مقام نکنا اللہ تعالی عبادت قبولی چی باغی کی اخلاصی باغی کی وحدانیت دا اللہ اندام دا تخصیص را دی فصلی لربکا وسجدی ورکعی مار راکعین اوقت وعات و عبادت دا دی سجدہ کوا اللہ تا و روکو کوا سنگا چه نور خلق روکو کئی اللہ تا نتوم دا دی خلق سرا پتی صفت کی شریکی صفت کی گورخا دانا چه اگه اپجا میں سرمونس کوا دی عبادت خانے نا نواتا نو انا اگه تسوکرات لو نجمع کم دیوا صرف دعوت ہوئی او زکو تا روکو ذکر کئی چی یہودو بمونس کاؤخ روکو اتنائستی وا ویدا باکی چارا ہستی دا اسی با اولارو پک پل طبیعتی ہے کاؤ کن اللہ زکوی چیغی ہوتی نا روکو استی دا ہوتا تی مو باسا انو رو بکولا نواتوی چی نور خلق سنگا پسی مانزکی سجدہ ہم کئی روکو ہم کئی توم په دې خپل مانځ کې سجدام کوا روکوم کوا چې روکو پکې نه نه همون نه ای ځکه قران هر ځای ډیر ځای ټول مانځ ته د روکو نسبت کړی دلته هم شو ورکای مار راکې انور دین کوم او خاص کر د سوره حج په اخر کې یا ایو الذین امنو رکعو وسجدو وعبدو ربکم تے تخصیص سر ذکر کرے ندی کہ رد راگی پیسایانو چگیتا اللہ دا خپل عبادت حکم کرے دے صدا بزمان عبادت کئی ما تبا سجدے لگئی ما تبا روکو کئی او تاسو تا آئلہ آلی ہوا ہے دا الہ کے دیشی ټول حقیقت کې عیسی علیه السلام عبدیت ته اشارات دي کنه چې ګوره دا هغه مور وا هغه په حق کې الله سو وي چې استوفا کې او طهر کې او استوفا کې چې او ذات په خپل ټول صفاتونو کې محتاج خدای ته نه اله کې دي کله ولې دا مرتبه نه ورکړي بل چې ورکول شو کل لاغنو ای پاک کڑی دا عیوبونا دا گناہونونا دا ناکار اخلاقونا نبلچا پاکولشوا غیزان پاکولشوا دا اشارات تی چی طول اللہ تا محتاج بخوا دل تا ملتب دان رے چی خلق کوئی چی داگی پا مانزکی وی سجدہ مخ کے وا اروکو رست وا ویدا مطلب دا قرآن دا نده قرآن خودلتا عبادات ذکر کئی ترتیب سر سکار نشتا ده منزم دغسو لکه زمان منز چه ده روکو مخی و سجده رستو اکا قرآن ذکر دا وست جدی مخی کلی انده خدا مطلب نه خدا قانونم پا قرآن که جدی کی تقدیم تاخیر رازی کنا په ذکر کې صرف مخ کې شي نور په نفس الامر کې رستوي ښه نو وس جزئي صرف په ذکر کې مخ کې شوی دی په نفس الامر کې رستو دی نفس الامر دا چې مونږ مونږ کو په خارج جوته وي حضرت مریم بیان شو دواړه طرفا یو طرف ته فضیلت بیان کو په يهودو باندې رات شو بل طرف ته داغه عاجزی او عبادت بندگی بیان کړه په نسواراو باندې رات شو نو سوار پسې سوی ذالک من انباء الغیب نوحی الیکم دیتے ادخال الہی ہوئی کنخوا انہیں کلام کٹ شو بل کلام شو ولی خو مربوط تے غیر مربوط تے دکا مخ کے توحید بیان چھو نور پسی رسالت ذکر کی او دا بیان دا عیسیٰ علیہ السلام او دا حضرت مریم یہ دلیل و گرد او پر رسالت او پر نبوت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکو رو تا سمرا پزای خبره کی خواه مانده جسو ده قرآن ده ترتیب نه نی خبر نو آغاوی چی دا خواه مخی یو سوی او سی بل سوی دا سنگه کتاب ده پا خبرو کیوی ربط نشتا ده پا اشتا ده خود استا پی لانظر کار نده کڑه خواه بچه ده چا نظر کار کئی کنا ناغتا دیر مربوط کاری خواه تا قرآن پا خپل پا آغا طریقه نده ویلی چه قرآن پا کما طریقه زدکی گی نا آغا تفسیر که نزدکی گی اپا خپل دا قرآن دا دی انداز نزدکی گی خواه دا قرآن انداز دقا دی چه دی توحید و رسالت بیانی مقاصد نو پا دی بیان که دا نبی علیہ السلام دا رسالت او دا نبوت دلیل خکارا شو ولی تکا دا واقعات چاہتا معلوم دے امت خونا تورات کتلے انہیں انجیل کتلے انا پا آگئی جوا پوچھ دو دیتا سا پتا وا دا دا غیب واقعات تھی نو او جسنگا اونو اقا سے پیغمبر بیان کرو نو پتاو لگی دا جدا اسی نشی بیانے دے بے دا وحینا دا معلومات په وحی سره کیږي اچي وحی چاته کیږي نو پیغمبري بس دا وی کړه شک نشته دي ذالک دا بیان چوشو حضرت مریم من انباء الغیب دا بعضی دا وی واقعات د غیب ندي واقعات خو ډیر شي دي به حدا او به انتها دي چې الله دا غیب نو سره کوم ته بیان کړی دي دا دا غډیر واقعات او د غیبونه بعضی واقعات تی نوحی الیک مونږ ته ته وحی کو کنه استاد رسالت نه انکار څنګه کی دی شیخ مونږ وحی کو تا ها هری پګړی والے هری ویني هر دې تا دلیل نه دی وی دلیل وی مونږ سره دی دا وی دلیل نه دی خدای مونږه وساتي خو ولي هغه پیغمبر چې دنیا لا نو پیدا شوی چې دې الله پیدا کړو نو عیسی او مریم څوک دې دې ټول مخلوق خبر دی او دا نه ولي حدیث جوړ کړی دی یاره څومره دروغ دی خلکو چوی نبی علیہ السلام پا خپلویلو چی اولو ما خلق اللہ نوریم اول دہار سن اول از مکو دا اسمانون ناو عرش و کرسی بے پا کم لگ لکلین پی دا ترول ناول اللہ زمان نور پیدا کن نبس چی نور ونو جوڑ عرص معلوم شو کنا تیارا خو لڑا کنا ولی غیب تیاری پی غیابت الجب پی او چی کل نور شنو ارسو ترانا شو اگیوی دیتا ساجت تی وحی تاجت نشته وی هو لما خلق الله نوری تو زانه حدیث جوړ کړی دا کوم کتاب کې دی شته ده خدا سے ندی اول ما خلق الله القلم دا صحیح حدیث دی چې اول الله قلم پیدا کړ او ته وی چې لیکا هغه وی چې الله ز سو لیکم ما خدا خل نه کړی وی اکتب ما هو کائن اولی کا جس کی گی تر قیامت پوری اولی کا شورو شخا سم قلمو کنا ناغا صحیح خبر دقا سے کد عرش پا حق کراغ لی دی ناغم صحیح وہ عرش اول دے او قلم ورپسی دویم نمبر دے ادی اگر اس تکرن نوری ورپسی ورمخ کی نگورا قرآن رد کئی پا دیبان دے خسراحتن خودی اس خواب رک دنور نے انکار کی انددی مثال ام داغا دے کنا وما کنت لدائهم اللہ تا معلوم ہو جدا سے ظالمان و پیدا کی خواب چاگی با دخدے پا حق کے داقی دا نساتی چاگر دے حاضر ناظر دے خواب پیغمبر پا حق کے بساتی بلکل دغه خلق په دین کې خدای نشتا ولی که عبادتونه کوي نوم د پیغمبر نوم دی پکې بس که ذکرونه کوي نوم دا غ نوم دی پکې بس دیوالونه او بورډونه او څومره مرکزی ځای کنه هغه کې دا غلي کلی ایلکا اللہ و سر نو ہے چا الصلاة والسلام وینو اللہ لفکی امبر خوکا کنا نا کال تحج لیلورشی نو مکا پکی نیسا ہوئی دو مکیر رسوک نم ناخلی او گلزار مدینہ سرکار مدینہ دا خلق دا دا سی خوی عرب خواب نو پیدا شوی چتا اگی خوک کله بل چانو مغستم دځه و سره غستو نو مشکیه مشرکان په وسخ کنه دا خو دا غینه په سوچن د باندې ګور الله رب العزت یو ما كنت لدین دا چاوی چې ته په خوا پیدا شوه چې دنیا نو اته ستوره په اسمان کې فسما فسم تدام بس پلانډه کاته دا دلته یو طالب چرتا مدرسه کې مولا دي هم دغه عقاید دي کنه خا دا کیسه کوله چې دا نبی علیہ السلام جبرئیل ته وی چې تا په خدات دی په یو ستوري لیدو دی غاړی ته مشرق غاړی ته نه وی او وی دا سو ویر نور نه پویګم خو ستوري به ملي نه بیا غزوم کنه نو دا یو چا تکړه پټکه کنه نو طالب وجز تپوسو کې دا حدیث کم ځای دی طالب پروس کال یا بل کال سو کال نه غي د مدرسې نه وېستو وی دا بیا دبا دی ها ادب دې ته وی کته ارز مر شرک بیانې پوچی غاک سوک نکی او ستا خبری تخوی نو بس آبا ادب آبا بی ادب اجی سوک تپوس کی نو آبی ادب ای دا حال لکھا عزیزان تا اسینم بدل کردی یو شید نکا وما کن تلدیم نوی تا دی بیت المقدس والاو سران اذ یلقونا قلامهم کله چې ورزولی قلمونه خپل پروانو بو کې ايهم يكفل مريم چې کوم یو با حفاظت کوي او تربيت کوي د مريم ناغل تم نوې ما كنت وما كنت لديهم اذ يختصمون او هغه وخت کې نوې کله چې دیو بل سره په دې کې باس شورو کو چاري وي زوي تربيت کوم اختصام جوړ شکل جګړه جوړه شو. الله رب العزت فیصله راولې کړه وحی وکړه چې قران دازیو کې دایواز دلته نوې دلته ما کونتا نوې دې سره سورۃ یوسف کې 102 آیات کې وې وما کونتا لذیم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون نوې ته پیغمبر پکې نان کې د یعقوب علیہ السلام د زامنو سره کله چې مشوره وکړه چې کوی ته ورځو تو سره نه وکړ دا بیانې څنګه دا تا توحی کیږي هلته هم تصدیق رسالت او زیات تصدیقات دریم ده سورې قصص کې راغلي 44 45 46 سلور ځلې هلته وی چې ما كنت بجانب الغربی نویتو ما كنت من الشاهدين تنوي حاضر ناظر ما كنت ساويا في اهل مدين تب مدين کې دعوت نو پیش کړې اخو شعيب عليه السلام ما كنت بجانب التور تب کوي تور کې هغه ونه خوا کې ګلانه نو اخو موسی عليه السلام سمرا وی خواه تا پا ازده که نوی دازور زکور کئی چیزی خوئی چی اگا طول دنیا نو آگا پیدا خواه اردی آقایت تی تا قرآن سر ردی زکر نلگی خواه چی هر آیت پا دی رد تی هر آیت پا دی رد تی زیو ما جزان تنگ شنو زن لے نور کتاب نراو نوی تا دا دی سرا کل چی ورزول دی قلم نخپل چکم یو با تربیت و حفاظت کی دا مریم نوی تا دا دی سنا کل چدی که جگڑی کولی اذ قالت الملائکتو یا مریمو دا دی نبی صلی اللہ علیہ السلام حال بیانی دا دا عبدیت تلیلونا یاد کاچو اے ملائکو اے مریم ان اللہ یبشرو کی بشک اللہ تعالی زیر در کئی بکلمت منه په یو کلمې سره د خپل طرف نه بکلمت منه یو معنا مشهور ده کنه بل به سره مرګري کووسو ځکه علم خو د اخلاصي شي نه ده خو سوره لګیای نه کلمه او تپدی وجوی چې پیدا شي او پکون فیکون ځکه نور څه خونو کنه چې غنی رشتہ او شوا کوئی دنو شوا وادو شو سامان پکې او شو هیڅ نو شو کون فیکون شو عیسی علی السلام فا ځکه او ته کلمه ویلی الله طرف نه حکم دویم داز چیسا علیہ السلام تے کلیمہ ہوئی دیتا مبالغہ ہوئی خواہ کم بندہ چے پیو صفت کے کمال تورسی گنا نو کاغا پا خس صفت کے ورسی دا اکا پا غلط صفت کے ورسی دا نو خلق و طبیعہ یا انو مخلی خواہ او تبیانو مخلی لکه نوح علیہ السلام زیو پسر کشائی کے و بغاوت کے انتہا ترسید لے انو اللہ ویلیو انہو عمل غیر صالح ناکار عمل لے خلق خوی ناکار بند دے او عمل ناکار دے اللہ رب العزت وینا عمل غیر صالح دا کنعان نه دی دا بد عمل له خو په شکل له کنعان کې ښکار شوی دی مبالغه دي ته وي ته یو سره ډیر انصاف داري نو خلق وي زید عدل د زید خدا وخاړو کې انصاف دی دغه خپل سنشته بغیر د انصاف نه ښه یا یو صلی په توحید کې ډیر مخ کی کنه لکه ابراهیم علیه السلام ناغتا نسبت کی کنه چې توحید نو بس عین توحید دې صلی بل صبح کې نشته. عیسی علیه السلام ته ځکه کلمه ویلی دی کلمه چې هغه په دې کلمه د توحید کې او په دې بیان د وحدانیت کې دومره انتها تر رسیدلې چې بس کلمه وا کلمتن ډیره مبالغې د وجه نه ښه عیسی نو خو کلمه وا یکلم الناس فی المهد وکهلا کنا ارزه خبرې کړې دي نو ویژه دیو جنې او تکلیم ویلې چې دې د الله رب العزت په دې دعوت کې او په دې وحدانیت کې چې خلق ته رسو دومره کمال تر رسیدلې او چې بس تابو دا بل سن دي کلمه دا او کلمه دا چا سره مخامخ کېدو کور نو کله نو محل نو ایس نو بس گشتی مدرسه وا ګرځېده با او بد دغه کارو دغه کارو نوم داغه با یو مسیح ویم یو نومې مسیح ده زو خداوي چې دا مسیح دا اصل کې د انجیل د جبې نه هغه بل جبا جوړ شوی دی. نو انجیل کې وتویلو ایشوع ایشوع هغه سردار ته وی هغه جبا کې دې مسیح معنا به هم اغین ولیکن قول د جمهور دا دی چې دا د مسیح نه دی او ځکه یو ته مسیح وي چې الله دل داسې علاج ورکړیو داسې ډاکټري او طبابت یې ورکړیو چې د کوم سړی په سترو کې بالکل نظر نه لکه اوس چې ډاکټران وایي کنه چیرې را ستا کار ځکه چې رستو سره نشته وایي کنه رستو دا ته اکمه وایي بالکل چې د مور رون پیدا شوی هغه به لاس راخ کنو هغه به روغ مړ شو نظر به راغی ابرس مرض والے باندې نو روغ بشو نو بس مسح او دوايي وسره نه وا چې نه خلق له به بوتل او ګولې انجکشن کول نه مسح لاس به راخ بس جوړ بشو او مفسرین ته نبی قصه جوړ کړ چې دا هر پیغمبر له الله هغه معجزه ورکي چې په هغه زمانه کې هغه کار ډیر شهرت تر رسیدلی الله هغه له داسې معجزه ورکي د دې په وخت کې ډاکټري او طبيبي ډیر زیات او د یونان علاج مشهور دی کنه چې دنیا کې بل څوک بل علاج داسې الله عیسی علیہ السلام داسې معجزه ورکړه چې یونان والا وته هم حیران چې مونږ خو د دې علاج خو نشته. او سمودیانو با د ګټو نه تصویران جوړول خو یې ډیر ماهر و چې تا به ورته کاتم تا به وایي چې دا بنده دی ما ته نیغ نیغ ګوري او خبرې را سره کوي داسې نو الله هغې له د ګټې نوخه پیدا کړه چې پیدا کول دې ته وایي دا نه چې ته به یې وته راشي نوخه او په مصر کې د مارانو ډیر زور مصر کې ساحران او جادوګران او ماران او پاړوګان ښا ماران به ساتل او بس لکه رسای چې بلاس کې اړه راړې نو موسی علی السلام له الله څخه معجزه ورکړه چې دا سیماره ولې جوړ کړي چې هغه سره خواړه روی دا اللہ پیغمبر لا اخپل مناسب غور کلی نویسا علیہ السلام لے دا موجز دور رخا نو مسیح دا مانا دا لاس راق کل او سڑے روغ موٹ ہونوی دجال تا ام مسیح ویلشی اگا دا مانا دا اگا پا مانا دا ممسوح سر دے هغه پستر باندې چپ دی زګو ته مسیح وي. ابو داود کې ټولو محدثین احادیث راوړي چې نبی علیہ السلام وي چې هر پیغمبر خپل امت یې رول او د دجال نه نوح علیہ السلام ټول وی زم تاسو یې روما خو زه هغه خبره کوم چې هغه نور چا نه دا کړی هغه دا نه کړی هغه دا پته نه و هغه دا چې دې اعور دې او الله اعور نه یې یک چشم دې یو سترګې اشتها بل هغه ته پدی وې مسیح وې ښا هر چا چې بلا سره کړل یې خو یو لټ یې اشتها بل نشته ښا عیسی ابن مریم بېم دویم نوم به عیسی زوی د مریم عیسی ابن مریم هر ځای کې چې ځان عیسی علی السلام دا ور سره خامخه نګور دا نسبت هم په عقل کې صحیح نه دی هم په نقل کې صحیح نه دی شریعت هم وی چې د مور نوم واستل دا هو به دا بیدا او عام عادتهم د خلقوي الکوی د پلار نوم باندې اغسته او دا ډیر بد وکړو حدیث کې راځي چې اوسلی نبی له سلام ناستو اوسلی پرنجیو کا پرشیو نو وی السلام علیکم نبی له سلام ورته وی جو علیکا و علی امک السلام ما سره ډیر خپښ ویر د مور د انم باندې ناغستو ناغوی دا مې زکه واغستو چې تا غلطی وکړه کنه دا د سلام وخت نه دی ته وای چې الحمدلله نو موږ ته ویلو چې ارحمک الله دا رسته چا وی چې اتروشیو کن اسلام علیکم وائد اصلی دیر خپا شد نولی داد خپکان خبران دا چی پلار نشتا چی دا مور نوم اخلی دقا نکتاو پا دیکی خوا چی اللہ بیا بیا زکا دا غنم اخلی چی بس دا اللہ را بولی زتم تا چی دا مشرکان سمر زلیل شی کن نو بس دا اللہ رضا حاصلی خوا حدیث کی راضی چکلا اللہ دیو بند په حال پویشی چیر دی خو تی مشرکانو بیدتیان تا دیر بد گوری نوی خدای و سر بیا محبت ساتی چی سڑے خدا دی آو دا دما دوستی ہوئی که نخوا دکا چی سنگا دما بدی شی دا سی دوم بدی شی نوزکی پا دی یادی کنی دا دیر با دا خبر دا پلتا دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا دے نو دا چاہتا ہے نسبتو کی نسوارا خوزان لحسان او منتج عیسیٰ ابن اللہ اگی خواسان دارو فاللہ رب العزت خدا سے نکی کنا نو بیا بیا ہوئی اگا عیسیٰ علیہ السلام چیزوی دا مریم دے نا الہ دے او نا ابن اللہ دے گور دے نکتو تا گور ہے بکلمتن چی کلمه اینو آغا الهی که عبدی او چی مسیحی نو آغا الهی چی ده مریم زویی نو آغا الهی وجیهن مخورز بی فی الدنیا والآخرتی هم پا دنیا کی هم پا آخرت کی نو مخورز خوبندی الهنی وکهلن ومن المقربین او دی باڑیر نزدی پا مرتبہ که اللہ سران نو مقرب کو بندئی چیزان نزدی کئی اللہ تا ملائکو کشتا دے گئی تا مقربین ہوئی مرتبہ که دیر نزدی دے اللہ بندیانو کئی مشتا دے چی سور واقعہ کی بیارازی چو السابقون السابقون حل تے مقربین ویلیو کنا مومنانو کشتا دے دا دا عبد صفت دے خوا چی مقربینو آغا عبدی خوا ویکلم الناس فی المهدی خبری بکی خلق سران پزانگو کی یاد مور پغیق کیم دوڑا اطلاق را دی یکلم الناس چزانگو کی نوغ الہی وکہلن او پو وقت مشروالی کی پوخ سڑے بڑانا پوخ سڑے دیتا کوہو کہلوی لیش ندا خو عبدی پا اللہ باندی خدا وقت نراد کہل گورا دیکھ اشکالو چه ده سنگه ده عیسی علیه السلام پا معجزاتو کشمار کلا دانور خطول معجزه شوی کنخا دانگو که خبری کل خود پوخ وقت که خوارچا خبری کلی دی ده پندو سو کالو ده تکوهولت وی سمرا خلق ده پندو سو کالو او خبری کلی نو فسرین وی امام رازی او تفسیر سراج المنیر قاضی بیضاوی داوی چنان ادا دا عیسیٰ علیہ السلام حیات تا اشارہ دا حیات تا دکہ چیغا اسمانون تتنو دا کهولت مرتبه تنو رسے دلے 33 کال نا خو کهل نی خوزوانی زدیرش وقت کی خوزوانی سا دا چی کل راکوس چی نو بیا په دا وخ راضی وحولت و راضی نوغه معجزه شو کنه چې دوره زمانہ پس چې هغه اوس د 500 شو 2017 هو او شو چې خطر لري ښا او چې راکوس شنو د 500 کالو وای دا معجزه ده کنه نو هغه وخت کې وحال کو سره خبرې کی او دا اچا نه ذکرې ښا دا صرف د عیسی علی السلام او په وخت د بډاواله بو ته وایو من الصالحین او دی باز نه کانو بنديانو نه ای نو صالحین صفت د عبادت ده الله ته څوک صالح وی نشي هغه عمل نه کوي دا چې نه کمال کین او صالحین ښا دا زره ول ملائک ورکو حضرت مریم تعجب کی قالت اوی مریم ربی زمان ربا انا یکون لی ولدن سرنگی بشی زمان دا پار ولد ولم یمسسنی بشرن نظر سید لما تسوک بندان عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا کنا دلتے ہوئی سورت مریم کی راضی لم یمسسنی بشر تعجب کی انا یکونو دیکھ ام اغا مانا دا کیفیت دا سبا کی گی چه زمان بچا سر رشتہ کی گی نو بیاوا اولاد پیدا کی گی تپوس کی گی نالا رب العزت ویچنا قالا کذالکی دا سبای چسنگای سبا بچا سر رشتہ نکی گی اس منی او دا اولاد به پیدا کی قضا تا ډیر ناشنا وه د زکریا علی السلام هغه ناشنا وه حضور نه وه اخو هغه وو بی بی وو حضور چې د عمر تقاضا وکنه هغه سره یفعل ما یشاء یفعل نو یفعلو کی دمر تعجب نشته یخلقو کی ډیر تعجب دی زکه دلته لفظ بدل کو اوی ملائکو چی دغا سبایی زکا اللہ پیدا کی اغا چی اغواری اغا تسگران ندی بولی اذا قضا امرن کلا چی رادو کی دیوکار فینما یقول لہو کن فیکون بس اوی اغیتا چی شا نموجود چی او دیوی دمونگ دا پاروی دا اللہ نا چادا ندی اوری دیلی چی کن فیکون خدای زمونږ د پوی د پاروي چې تاسو خاص نه پويږئ کنه چې سوم سشته په سترګو نه لیدلی او یام په لاسو کې نه راړو کنه د زمونږ د فهم د پاروي نو یې الله په جانب کې نه کونشته نه پوي او علمو الکتاب او الحکمت او التورات او الانجیل الله وتعلیم ورکی دتا د کتاب او د حکمت او د تورات او د انجیل د تورات او انجیل خو معلوم دي خدا کتاب او حکمت څه شی دی؟ دا څه هم نشو ویل چې دا دغه تورات او انجیل دی نه. دا خو د قانون نه خلاف ده، ځکه قانون دا دی چې هر لفظ له خپل معنا ګوري کنه. نو مفسرین وی چې د کتاب او حکمت نمرات قرآن او سنت دی، او دا اولی مخکې کړو ځکه دې کې بچا شک کو چې هغه چې کله کوتا اسمان ته قرآن او سنت خو نه وو، تا او دا هغه نه پس نبی علیہ السلام چې راتنو 500 او 1000 کاله فاصله وکړه، نو قرآن او سنت څنګه زده کړو؟ الله رب العزت وی چې راکوس یې نو زده کوي به کنه. ويعلم الكتاب والحكمة بعد النزول دا ورسره هنا چراغوس شيخه او التوراة والانجيل وي قبل النزول دا هغه وخت ذکریو کنه اسوک ټول لګی دا بعد النزول سره چراغوس شي نو قران او سنت به متز دی نو توراة او انجيل به مرتز دی اذانه چې هغه مدرسه کې داخله کړي او تکاله وتیری نه معجزه ده، بس الله او ته دا ټولر سکولی کړه. وای ز قالت الملائکه، یاد کا چوی ملائکو، یا مریم اے مریم، ان الله اصطفاکی، بشکا چتا الله خاص کړی پټول مخلوق کې او قبول کړی د بیت المقدس د خدمت لپاره، چې زنانه نه قبلې دا او ته قبول کړی، دا معنا د استفاع او طهاره کې او ته پاک کړی، ځکه قبول کړی چې ته پاک کړی دار قسم غلطو عادتونو نه او خوینو نه او ذعیبونو نه عیبونو پکې واستفاع کې او ورکلې او خاص کړی د پاره د ولادت عیسیٰ علیہ السلام علی نساء العالمین، داغی زمانی پٹولو زنانو باندی، یا مریم اقنطی لربی کی فضیلت ذکر شو، نو سے و تا تکلیف او ریخا چی تکلیف برازی تا باندی، تا دنیا دا تکلیف زید ہے، دیکی سوک بے عبادت نشی پاتا کے دے، اګه سو پاتې شنو هغه انسان نه دی. د دې دنیا کسي پیغام نه باشد، اگر باشد بني ادم نه باشد، چې غم مسئله خلی ونی. اے مریم عاجزی کوا خپل رب ته، خاص خپل رب ته، د وحدانیت مقام دې وسجدی او سجده کوا الله تا ورکای، او روکو کوا مع الراکعین، سنچ نور خلق روکو کئی پخپل منزنو کی، تبا ہم پخپل منزن کی روکو کئیں. ذالکا دا بیان چوشو دا حضرت مریم من انباء الغیب، دا واقعات چی دا غیب دیر شی، نوحی الیکا منگیتا توحیکو، دا استا دا رسالت تصدیق شو چته دا صفا صفا بیان ہے کنا، دا سین بیان ہے کوم تا توحید کو، او وحی دلیل د رسالت او نبوت ته، او کدی وی چې نا خو دنیا نه مخک پیدا شیو، او خو اسمان کې ستوره او الله وینا کما کنت لذیم، نو ته د دې بیت المقدس والا اوسرا اذ یلقون اقلامهم، کلا چې ورزولې خپل قلمونه قران دازي کولا، ايهم يقبل مريم، د دې لپاره چې کوم یو با حفاظت او تربيت کوي د مريم، نو هغه وخت کوم نو چې قلمونه هغه ورزول، او زكريا عليه السلام قلم پکې په بره روان شو. وما كنت لديهم، نو ته د دې سره بیت المقدس کې اذ يختصمون، کله چې د حضرت مریم په حق کې سجګړې کولې، اذا قالت الملائكه توياد کا چوي ملائكه يا مريم اي مريم ان الله يبشرك بيشك الله تعالى زير ذركي بكلمه من اسمه المسيح فيو كلمه سرا وكن فيكون وپیدا کیگیم یا عیسی علیہ السلام بداس پیغمبری چې بس کلمه وای چې کوم ځای کې حاضری نو د الله د وحدانیت خبره وای بل خبره بنی کلمه او ته وای نو دا غوی مسیح یو او دویم عیسی علیہ السلام زوی د مریم تاسو باندې پیغمبرانو دوه دو نومونه یعقوب علیہ السلام او اسرائیل دا کوم دوه نومونه عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام بی خپلار بینیم نزک آغا تبا عیسی زوید مریم ویلشیم وجیحاً فی الدنیا والآخرت مخورز بی پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں ومن المقربین او داغا بندیان نبی چنز دی اللہ تا پا مرتبکی ویکلم الناس فی المهدی معجزه بلدادا خبری بکی خلق سراب زانگو کی وکهلن او بیا پا مشروالی کی چی پنزو ستا و شپیتو تورس طول وی دا دلیل دا اغا دا حیات تی اغا جوانده دیخوا ومن الصالحین او دی با دا نیکانو خلق نئی دا انبیاؤنا قالتو ای مریم ربی زماربا انا یکونو لی ولدن سرنګي بشي زماده پاره ولادت ظاهري اسباب خنشتا چې په عادت کې کوم دي خنشتا دا به سرنګي کی او نظر سید له ما تاسو باندې لا بن نکاح ولا بالصفاح تفسرین ایس قسم قال كذلك الله يخلق ما يشاء هو الا انه ملائک چوم د قصبی چ څنګه یې ولی الله پیدا کوي څنګه خو خشي هغه ته به سګران اسانه خنشته اذا قضى امرا کلا چرادو کی دیو کار انما یقول له کن فیکون نبی شکوی اکارتا چ شأن موجود شي او يعلم الكتاب والحکمت بل معجزه ذا چې الله تعالی مور کې د تفاغه وخت کې د قران او سنت او د تورات او د انجیل هم